Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε ζωντανά και από τον ημεροδρόμο. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία ένταση αυτού του ανελαίητου πολέμου προπαγάνδας, έτσι κι αλλιώς δεν σταμάτησε ποτέ, από την πρώτη στιγμή της έναρξης αυτού του μακελιού, αυτού του πολέμου, αλλά η ένταση της προπαγάνδας, η οποία αφορά και το ελληνικό στοιχείο και έχει να κάνει με την οδό διαφυγής Ελλήνων από την περιοχή της Μαριούπολης. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, χτες το ελληνικό προξενείο στη Μαριούπολη ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με ρώσικες ανακοινώσεις θα άνοιγε σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος για έξοδο πολιτών από την Μαριούπολη προς τα ανατολικά της χώρας και προς τον πρώτο σταθμό διαφυγής που είναι η πόλη Ζαπορίζιε. Αυτό λοιπόν έγινε σήμερα. Υπολογίζεται ότι 300 αυτοκίνητα σχημάτισαν ένα κομβόι τα οποία έφυγε από την Μαριούπολη και οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν φτάσει σε αυτό τον πρώτο σταθμό διαφυγής. Είναι 200 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη. Έχουν να διανύσουν άλλα 800 χιλιόμετρα για να φύγουν από την Ουκρανία με προορισμό τη Ρουμανία και από εκεί τη χώρα μας. Προσέξτε τώρα. Χτες λοιπόν το ελληνικό προξενείο ανακοίνωνε στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να συγκεντρωθούν με τα οχήματά τους ότι ανοίγει αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος σύμφωνα πάντα με τις ρωσικές ανακοινώσεις. Στο τέλος της ανακοίνωσης του ελληνικού προξενείου υπάρχει η εξής αναφορά. Ανοίγει λοιπόν αυτός ο διάδρομος, καλούνται οι Έλληνες με τα οχήματά τους να ξεκινήσουν από τις 11 η ώρα το πρωί με κατεύθυνση το Ζαπορίζιε και καταλήγει η ανακοίνωση ότι όλα αυτά θα γίνουν και γίνονται με πλήρη επίγνωση βεβαίως ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο διάφορες ομάδες να επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τη διέλευσή μας. Αυτό είναι η επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού πραξενείου. Ερώτηση: ποιες είναι αυτές οι διάφορες ομάδες? Αυτές οι διάφορες ομάδες, ποιες είναι? Γιατί αν το ελληνικό προξενείο παίρνει ως ειλικρινή την πρόθεση της Ρωσίας να ανοίξει αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος και καλεί λοιπόν και ορθώς κάλεσε τον κόσμο να φύγει σχηματίζοντας αυτό το κομβόι, άρα λοιπόν έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που λέει η ρώσικη πλευρά. Φαίνεται να μην έχει εμπιστοσύνη όμως σε αυτές τις διάφορες ομάδες που ενδέχεται να επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν την διέλευσή μας, όπως λέει το ελληνικό προξενείο. Ερώτηση: ποιες είναι αυτές οι διάφορες ομάδες? Έχουν σχέση με αυτά που έλεγε ο ομογενής προχτές στο Sky, ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω από την πόρτα γιατί υπάρχουν οι ναζιστές του ναζιστικού τάγματος Αζόφ? Αυτές είναι? Και εν πάση περιπτώσει ποιες είναι αυτές οι ομάδες στις οποίες αναφέρεται το ελληνικό προξενείο? Ο πόλεμος προπαγάνδας συνεχίζεται, γιατί πριν από λίγη ώρα η ίδια η ουκρανική πλευρά τι λέει? Η ίδια η ουκρανική πλευρά ομολογεί ότι αυτές οι ναζιστικές ομάδες, το τάγμα Αζόφ δηλαδή, δεν μπορεί, λέει, να λογίζεται ως παρακρατική παραστρατιωτική ομάδα, για τον πολύ απλό λόγο ότι το τάγμα Αζόφ και οι Ναζί είναι ενταγμένοι, λέει, στον επίσημο στρατό της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν Υπάρχει, λέει, κίνδυνος, λένε οι Ουκρανοί τώρα, να υπάρξει προβοκάτσια από τους Ρώσους, οι οποίοι οι Ρώσοι μπορεί να βάλουν κατά του κομβόι. Ως εκ τούτου λοιπόν, εάν υπάρξει προβοκάτσια, δεν θα την έχουν κάνει οι Ναζί παραστρατιωτικοί του τάγματος Αζόφ, γιατί οι παραστρατιωτικοί του τάγματος Αζόφ, που παραμένουν βέβαια Ναζί, δεν είναι παραστρατιωτικοί, γιατί είναι ο επίσημος στρατός της Ουκρανίας. Και ενώ λοιπόν υπάρχει όλος αυτός ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο οποίος ξεχνάει μερικά πάρα πολύ κρίσιμα κομμάτια του παζλ για το τι συμβαίνει εκεί, υπάρχει τουλάχιστον, πρέπει να σας πω, εδώ στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά περήφανος για την στάση της χώρας μας απέναντι σε όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία. Είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε λοιπόν και πάλι σήμερα εξαιρετικά υπερήφανος για την εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, μετά τη χτεσινή του ομιλία στη Βουλή, σήμερα για μια ακόμα φορά έσπευσε να φωνάξει πως είναι ο νατοϊκότερος των νατοϊκών. Δεν ξέρω αν θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι η ευρωνατοϊκή συμμαχή του. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως σε αυτούς απευθύνεται όταν εξηγεί τη στάση της κυβέρνησής του, διότι δεν εξηγείται αλλιώς η προσπάθειά του να πάει ακόμα παραπέρα από το ανήκομεν εις τη Δύση. Τι είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην άκρη της Υπήρου μας και στην καρδιά της Ευρώπης, ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο της Δύσης. Είμαστε η Δύση, επανέλαβε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, και ανήκομεν εις την ελευθερία. Το ξαναείπε και σήμερα ότι είμαστε βέβαια στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπου η σωστή κατά τον κύριο Μητσοτάκη πλευρά της ιστορίας είναι η ταύτιση των συμφερόντων της χώρας με τις υπεριαλιστικές ανάγκες των ευρωατλαντικών συμμάχων, και έτσι λοιπόν αρχίζουμε να μαθαίνουμε ποια ακριβώς είναι η ιστορία που έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης. Και επειδή λοιπόν αυτή την ιστορία την ξέρουμε, καλό είναι να δούμε και την κανονική ιστορία. Για να δούμε λοιπόν πώς πλασάρεται αυτή η εμπλοκή και με στρατιωτικό τρόπο σε αυτό το μακελιό που συμβαίνει εκεί, και πώς όλο αυτό βαφτίζεται σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάμε λοιπόν στην ιστορία. Ξέρετε, η ιστορία έχει γράψει ότι το 1999 ο προκάτοχος τότε του κυρίου Μητσοτάκη, ο Σιμίτης, με την σύμφωνη γνώμη όλων των ευρωατλαντιστών εδώ στην Ελλάδα, μετέτρεψαν λοιπόν την Ελλάδα σε ένα διοικητικό κέντρο ενός πολέμου. Εκείνος ο πόλεμος κράτησε 78 μέρες. Ήταν τότε που κατέστησαν την Ελλάδα ένα παντός καιρού διαμετακομιστικό κέντρο των πεζοναυτών που εξανθρώπιζαν τα Βαλκάνια. Οι πεζοναύτες εκείνοι ήταν οι νατοϊκοί. Ήταν τότε που στείλανε το αντιτορπιλικό Θεμιστοκλή στην Αδριατική υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ. Ήταν τότε που παραχωρούσαν το λιτόχωρο για την αποβίβαση νατοϊκών εδώ στην Ελλάδα. Ήταν τότε που παραχωρούσαν ακόμα και τις εθνικές οδούς της χώρας για να περνούν τα τάγκς των συμμάχων. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε? Να θυμηθούμε λοιπόν και το εξής. Από την έναρξη εκείνου του πολέμου μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη του 1999, η Ελλάδα, συνεχιστής της οποίας στη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε την άδεια να περάσει από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση το Κωσυφοπαίδιο, γιατί τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, έτσι. Έδωσαν λοιπόν την άδεια να περάσουν από την Θεσσαλονίκη οι ακόλουθες νατοϊκές δυνάμεις πυρός. 1000 αεροσκάφη, 420 πλοία, 510 σιδηροδρομική σειρμή με πολεμικό υλικό, 1400 φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων διαφόρων τύπων και 60.000 στρατιώτες. Εσείς λέτε ότι αυτά έγιναν από την σωστή πλευρά της ιστορίας? Τότε λοιπόν, στις 78 μέρες της ανθρωπιστικής δράσης που είχε ξεκινήσει, τέτοιες μέρες είχε ξεκινήσει, 24 Μάρτη του 1999 ήταν, όταν είχαν ηχήσει οι σιρήνες στην Πρίστινα, στο Βελιγράδι, στην Ποντγκόριτσα, στο Νόβισαντ. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και για 78 μέρες, τα βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ που περνούσαν από εδώ, από την Ελλάδα, πραγματοποίησαν 35.788 μαχητικές αποστολές εναντίον 200 Ιουγκοσλαβικών πόλεων. Το Κωσυφοπαίδιο και όλη η Ιουγκοσλαβία έγινε στόχος τότε ακόμα και από το απαγορευμένο είδος βομβών με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Θύματα, χιλιάδες άμαχοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, η μία στις 5 βόμβες που έπληξαν τη Ιουγκοσλαβία τότε, δηλαδή περίπου 500.000 βόμβες, περιείχαν απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η επίθεση του ΝΑΤΟ τότε έγινε με πρόσχημα, θυμάστε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι όταν το 99 αναπτύχθηκαν οι νατοϊκές δυνάμεις στην περιοχή, καταγράφηκαν 547 δολοφονίες, 932 απαγωγές, ενώ ως το 2009 και με σταθερή την νατοϊκή παρουσία στο Κωσυφοπαίδιο, οι αριθμοί ήταν οι εξής: 1192 δολοφονίες, 1303 απαγωγές, 1305 τραυματισμοί. Εσείς τι λέτε? Αυτά ήταν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Προσέξτε λοιπόν τι έχουμε τώρα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι στην γειτονιά μας έχουμε μία διαρκή όλο αναζωπηρούμενη ένταση, η οποία πλέον έχει φτάσει σε πολεμική αναμέτρηση. Έχουμε τους Ρώσους κατά των Ουκρανών. Έχουμε τους Αμερικάνους κατά των Ρώσων. Έχουμε τους Ρώσους κατά των Ευρωενωσιακών. Έχουμε τους Αμερικάνους να απειλούν τη Βόρειο Κορέα. Έχουμε τη Βόρειο Κορέα να απειλεί τους Αμερικάνους. Έχουμε το Ιράν να απειλεί τους Αμερικάνους και όλους μαζί να απειλούν ολόκληρο τον κόσμο. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται εδώ στη γειτονιά μας, η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της έντασης, της φωτιάς και του πολέμου? Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά τα λογίδρια περί του είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, που τα επαναλαμβάνουν με το ίδιο πάντα συφοριασμένο ύφος όλοι οι διάφοροι παπαγάλοι, και προσθέτουν επίσης «Α, και τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος». Α, μερικοί φτάνουν και στο σημείο να λένε «Ε, τουλάχιστον και κάτι να κερδίσουμε» και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα λοιπόν είναι η εξής. Τη δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγιασμό του Ιράκ, ξέρετε ποιο ήταν το αντάλλαγμα που πήρε αργότερα? Ήταν τα Ήμια και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Το 1999, όταν έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ, όπως σας περιέγραψα πριν από λίγο για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, τα ανταλλάγματα που πήρε η Ελλάδα της σωστής πλευράς της ιστορίας κατά τον Μητσοτάκη, ήταν οι σύμμαχοι να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια. Και παράλληλα να ενισχύουν ποιον, τον αλβανικό εθνικισμό. Αυτά το 99. Πάμε στο 2001. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, θυμάστε ποιο ήταν το αντάλλαγμα τότε? Το αντάλλαγμα τότε ήταν το σχέδιο Ανάν. Μην ξεχνάμε το σχέδιο Ανάν. Μετά ήρθε το 2003. Ήταν τότε που η Ελλάδα ενεπλάκη ξανά στο δεύτερο βομβαρδισμό και στη δεύτερη επιχείρηση του κόλπου. Ήταν τότε που είχαμε και νατοϊκά Γκουαντάναμο, τα θυμάστε, να περνάνε πάνω από το ελληνικό έδαφος. Ήταν τότε που είχαμε ένα Αιγαίο, όπως και τώρα, όπως και σήμερα, σουρωτήρι. Με τον ΝΑΤΟ να κάνει τι? Με τον ΝΑΤΟ να παρακολουθεί και να παριστάνει τάχα μου τον ναυαγοσώστη των προσφύγων στις θάλασσές μας. Αυτή είναι η εικόνα της τάχα μου σωστής πλευράς της ιστορίας, πιο βαθιά στην οποία μας χώνει σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία δεν κάνει τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από αυτό που έκανε τη δεκαετία του 50, έκανε τη δεκαετία του 50 η προκάτοχή της. Ήταν τότε τη δεκαετία του 50 που η Ελλάδα αυτής της πλευράς της ιστορίας έφτασε μέχρι την Κορέα. Και τι πήρε για αντάλλαγμα? Πήρε χούντες, πήρε ατήλες με τις νατοϊκές πλάτες. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, για την οποία καμώνεται με ύφος καλύβα και μαρατζίδι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η πλευρά που το 1919 η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων και του εσωτερικού διχασμού έφτασε μέχρι την Ουκρανία για να πολεμάει Μπολσεβίκους. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα που πήρε η Ελλάδα? Μικρασιατική καταστροφή, χούντες και μεταξάδες. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου λοιπόν, ακόμα και αν παραβλέψουμε αυτή τη γλίτσα που κουβαλάει αυτή η θεωρία των ανταλλαγμάτων, θα είμαστε το παρακολούθημα του πολέμου, θα είμαστε το παρακολούθημα του υπεριαλιστή, αλλά θα πάρουμε ανταλλάγματα. Αυτά λέει αυτή η άθλια θεωρία. Μα βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα το αντίκρισμα ακόμα και αυτής της άθλιας θεωρίας, την οποία αναπαράγει η πατριωτική τάχα μου ιδιοτέλεια των τάχα μου ρεαλιστών μας, στην πραγματικότητα σημαίνει νέα δεινά για την Ελλάδα, και όλα αυτά δεν είναι παραφύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά σε θέτει στην σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι να υπηρετείς τα συμφέροντα της πατρίδας και του ελληνικού λαού. Και το μόνο σημείο της ιστορίας που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πατρίδας και του ελληνικού λαού είναι το καμία συμμετοχή και το καμία εμπλοκή στον πόλεμο, στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που αντιτίθεται στο μακελιό, είναι αυτή που αντιτίθεται στη σφαγή, είναι αυτή που αντιτίθεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που αντιτίθεται στο σφαγιασμό των λαών, και όχι εκείνη η πλευρά που ρίχνει λάδι στη φωτιά, που γεμίζει τη χώρα με στρατιωτικές υπεριαλιστικές βάσεις και στέλνει άλλοτε στρατιώτες και άλλοτε στρατιωτικό υλικό εκεί που γίνεται η σφαγή. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η άλλη πλευρά της ιστορίας είναι στο κεφάλαιο της ιστορίας που γράφει από την δεκαετία του 40, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Έχουμε ισχυρά δείγματα για το ποια είναι η πλευρά της ιστορίας την οποία έχει ανακηρύξει ως σωστή ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό. Η Ελλάδα, προσέξτε τη δήλωση αυτή, είναι του κυρίου Πάιατ. Ο κύριος Πάιατ ήταν ο Αμερικανός πρέσβης όταν συνέβη ό,τι συνέβη το 2014 στην Ουκρανία. Τώρα τον έχουμε εδώ. Ο κύριος Πάιατ λοιπόν δήλωσε σήμερα: «Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ένας κρίσιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της νότιο-ανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας». Καταλάβατε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας για την οποία μιλάει ο κ. Μητσοτάκης. Αλήθεια λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ενδιαφέρεστε για τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα χωρών στην Ευρώπη και αλλού. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, με ποια σωστή πλευρά της ιστορίας ήταν η παράταξή σας, είτε κυβερνούσε είτε όχι, και στους πολέμους του Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Προφανώς θεωρείτε την σωστή πλευρά της ιστορίας την οποία βρίσκονταν οι εκπρόσωποι σας τότε στον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, αλλά αυτά μάλλον δεν μετράνε, διότι τότε το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι ήταν οι εισβολείς. Οπότε το ύφος του νατοϊκού εθνάρχη είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτή την αντίληψη περί σωστής πλευράς της ιστορίας, την οποία διακινείται δύο μέρες τώρα. Αλήθεια, σε εκείνη την εισβολή στην Κύπρο, τι έκανε η σωστή πλευρά της ιστορίας η νατοϊκή, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι έκανε? Που ζεις και πεθαίνεις. Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Η συμμετοχή, η εμπλοκή και η συνενοχή σε όλα αυτά τα υπεριαλιστικά εγκλήματα που διαπράττονται, η αμερικανοφροσύνη και η νατοφροσύνη από Σούδα μέχρι Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, δεν συντελούνται την παρούσα περίοδο όπως διατείνονται ορισμένοι με εκείνο το γνώριμο επιχείρημά τους, διότι τάχα αυτό το διάστημα επικρίσης, δηλαδή τι να κάνουμε, είμαστε γονατισμένοι, και πως εξαιτίας αυτής της αδυναμίας κυβερνώντες και ευρωατλαντιστές της αντιπολίτευσης είναι τόσο δεκτικοί και τόσο πρόθυμοι απέναντι στον θείο Μπάιντεν, στο ΝΑΤΟ και στους υπόλοιπους. Θυμίζω τη δεκαετία του 90 στο Ιράκ, το 1999 στη Ιουγκοσλαβία, το 2001 στο Αφγανιστάν, το 2003 πάλι στο Ιράκ. Ό,τι έγινε, συνέβη, θυμάστε, επί ισχυρής Ελλάδος. Έτσι δεν μας έλεγαν τότε? Ότι η Ελλάδα ήταν ισχυρή Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα του ευρώ. Ήταν η Ελλάδα της ΟΝΕ. Ήταν η Ελλάδα της υπερ 15 ετούς ανάπτυξης. Άρα λοιπόν και συνεπώς δεν είναι το οικονομικό γονάτισμα. Είναι πως στο πλαίσιο αυτών των συμμαχιών που ηρίστο επαρόδο φέρνουν και το οικονομικό γονάτισμα, στο πλαίσιο της εξουσίας στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μία άρχουσα τάξη, επαναλαμβάνω, του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας, που λειτουργεί με όρους αμερικανονατοϊκού κατσαπλιαδισμού και το διαπράττει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Έχουμε λοιπόν αυτή την ώρα στην Ουκρανία. Αυτή την ώρα στην Ουκρανία έχουμε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο. Έχουμε τον Πούτιν και την Ρωσία να εισβάλλει, παραβιάζοντας κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μια καπιταλιστική και μια καπιταλιστευόμενη Ρωσία που 117 ολιγάρχες έχουν το 90% του πλούτου της Ρωσίας. Αυτονών εκπρόσωπος είναι ο Πούτιν, ο οποίος θέλει να διαμορφώσει το έδαφος της ισχύος του σε όλα τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ποια είναι η Σοβιετική Ένωση? Είναι αυτή που ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της σωστής πλευράς της ιστορίας πανηγύριζαν όταν έπεσε και έταζαν ευημερία και ειρήνη αδιατάρακτη. Αυτή είναι η Σοβιετική Ένωση. Εκεί λοιπόν έχουμε από τη μια μεριά τον Πούτιν και από την άλλη μεριά έχουμε την Ουκρανία πιώνει των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Για πάμε να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν τώρα εκεί. Εκεί λοιπόν είναι αλήθεια ή ψέματα ότι έχουμε ηρωοποίηση του Στέπαν Μπαντέρα. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ή δεν ήταν αυτός που συνεργάστηκε με τους Ναζί ενάντια στο Σοβιετικό κράτος? Είναι ή δεν είναι αυτός που η ναζιστική του συμμορία, οι δοσύλλογοι εκεί ήταν υπεύθυνοι για χιλιάδες θανάτους Εβραίων, Πολωνών, Κομμουνιστών? Δεν είναι αυτός? Εκεί έχουμε ή δεν έχουμε τις νεοναζιστικές οργανώσεις, τον δεξιό τομέα, τον λεγόμενο και το Σβόμποντα? Προσέξτε, πριν το πουν Σβόμποντα, δηλαδή ελευθερία, ξέρετε πως το λέγανε? Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα της Ουκρανίας. Έτσι το λέγανε. Είναι αυτό λοιπόν, είναι αυτοί που μέσα από το πογκρόμ της βίας, τρομοκρατίας, των δολοφονιών, των χτυπημάτων σε βάρος πολιτικών τους αντιπάλων, έπαιξαν το πολιορκητικό κρυό του πραξικοπήματος του 2014. Είναι οι νεκραναστημένοι φασίστες και ναζί, νεκραναστημένοι από τους Αμερικάνους στο έδαφος της Ουκρανίας, για να παιχτεί το παιχνίδι της γεωπολιτικής επιρροής ανάμεσα στην κόντρα των Αμερικάνων με τους Ρώσους? Είναι ή δεν είναι δικό τους έργο η μαζική δολοφονία πάνω από 100 ανθρώπων στην σφαγή της Οδυσσού το Μάη του 2014, όταν έκαψαν ζωντανούς, εκτέλεσαν επιτόπου στο κτίριο των εργατικών συνδικάτων της Οδυσσού πάνω από 100 ανθρώπους? Σε αυτούς δεν είναι που μοιράζανε τα κουλουράκια τους και το ζεστό τους τσάι ο τότε πρεσβευτής των Αμερικάνων στην Ουκρανία και σήμερα εδώ στην Ελλάδα ο Πάιατ και η υφυπουργός εξωτερικών των Αμερικάνων, η κυρία Νούλαντ? Αυτούς δεν είναι που αναγόρευαν σε μαχητές ελευθερίας? Αυτοί δεν είναι που ενσωματώθηκαν αμέσως στις κυβερνητικές και κρατικές δομές της νέας εκεί αστικής εξουσίας, στελεχώνοντας κυβερνήσεις της Ουκρανίας μέχρι το 2022, μέχρι και σήμερα, και στελεχώνοντας επίσημα τον Ουκρανικό στρατό? Μέσα από αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, τον δεξιό τομέα, δεν είναι που προέκυψε αυτό το περιβόητο τάγμα Αζόφ. Είναι αυτό το τάγμα που έχει ενσωματωθεί επισήμως στον κρατικό μηχανισμό και στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που καμαρώνει με τα σύμβολα των ΕΣΕΣ, που έτρεφε την αλληλοεκτίμησή του για τους φασίστες, τους Ναζί εδώ στη χώρα μας, τους χρυσαυγίτες. Αυτοί δεν είναι? Ποιοι είναι αυτοί που δρούν αυτή την ώρα στη Μαριούπολη? Δεν είναι η νεοναζιστική αυτή μονάδα, ενταγμένη στην εθνική φρουρά της Ουκρανίας, το τάγμα Αζόφ? Είναι ή δεν είναι? Είναι ο πρώτος διοικητής αυτού του συντάγματος ο Μπιλέτσκι, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της λεγόμενης εθνικοσοσιαλιστικής συνέλευσης? Για αυτούς δεν είναι, που η ίδια η γερμανική τηλεόραση, το ZDF, τους κατέγραψε σε έρευνά του με τα κράνη, με τις βάστιγκες, με τους παγανιστικούς ρούνους, δηλαδή με το σύμβολο της 22ης και 2ης μεραρχίας της Βέρμαχτ που έσφαξε τη Γαλλία? Αυτοί δεν είναι που αποτελούν κομμάτι του επίσημου στρατού της Ουκρανίας? Αυτοί δεν είναι που ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, ο Αβάκοφ, μέχρι το 21, μέχρι τώρα, εξέδωσε διάταγμα που τους επέτρεπε να λειτουργούν ως παραστρατιωτική δύναμη μέχρι και 12.000 ανδρών? Δεν είναι αυτοί? Δεν είναι αυτοί που ενσωματώθηκαν, ξαναλέω, στην εθνική φρουρά? Δεν είναι αυτοί που τους ενέταξαν ως κομμάτι του Εθνικού Κοινοβουλίου? Δεν είναι η θυγατρική των Ναζί, του Αζόφ, που έχουν φτιάξει τη συμμορία του δρόμου με πάνω από 600 μέλη, που είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά των Ρωμά, των Εβραίων και άλλων μειονοτικών ομάδων και πολιτικών αντιπάλων στην Ουκρανία? Αυτούς λοιπόν, το Σεπτέμβρη του 2014, το τάγμα των Ναζί δηλαδή, το ενέγραψαν στην εθνική, λέει, φρουρά της Ουκρανίας ως ειδική αστυνομική δύναμη. Αυτοί δεν είναι για τους οποίους το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταδείξει ως εγκληματίες πολέμου, ως υπόλογους για 15.000 νεκρούς από το 2014 μέχρι τώρα στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας? Δεν είναι αυτοί που καταγγέλλονται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για μαζικές λαιλασίες, για συλλήψεις παράνομες ανθρώπων και για βασανιστήρια? Δεν είναι αυτοί? Αυτοί που αποτελούν λοιπόν κομμάτι του εθνικού κορμού της Ουκρανίας, δεν είναι αυτοί που τους κατέγραφε όχι κάποιο κρυπτοκομμουνιστικό περιοδικό, το Time? Το Time δεν είναι αυτό που κατέγραφε την ναζιστική του δράση στην Ουκρανία? Απ' τη μια μεριά λοιπόν έχουμε αυτούς τους φασίστες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι επίσημα στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, και απ' την άλλη μεριά έχουμε τον τάχαμο αντιφασίστα Πούτιν, ο οποίος εξαπολύει εισβολή στην Ουκρανία, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, παριστάνοντας, ξαναλέω, τον αντιφασίστα. Με τι έμβλημα, με τι σύμβολο? Την αποκομμουνιστοποίηση, λέει, της Ουκρανίας. Και μας λένε ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας για τη χώρα μας είναι να είμαστε ή με τον έναν εγκληματία ή με τον άλλον εγκληματία. Επαναλαμβάνω, η μόνη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι η πλευρά του πατριωτισμού και των συμφερόντων του ελληνικού λαού, είναι να μην συμμετέχεις και να μην έχεις καμία εμπλοκή σε αυτό το σφαγείο, κύριε Μητσοτάκη. είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ, θα μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φερσιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου. Εγώ σε ευχαριστώ κι ας πνιγώ για το καλό σου. Εγώ άμα σε φίλω, θα είμαι πια παιδί δικό σου. Και όταν καίει το μέτωπό σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπά. Κι ας πνιγώ για το καλό σου. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι άμα είσαι φασίστας, μπερδεύεις τη βούρτσα με τη βούρτσα. Δεν μου λες ρε, ο πόλεμος του 40 είναι το αντίστοιχο και ανάλογο παράδειγμα με το σημερινό? Ο πόλεμος του 40 είναι το αντίστοιχο αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία? Δεν έχει καταλάβει τίποτα το μυαλό σου για εκείνο τον πόλεμο, τον εθνικό απελευθερωτικό, απέναντι στην επίθεση από το φασισμό και τον υπεριαλισμό που δέχτηκε τότε η Ελλάδα? Αυτός είναι ο πόλεμος ο σημερινός στην Ουκρανία? Εάν η θέση της Ελλάδας είναι στέρνο στρατιωτικό υλικό προς κάθε πόλεμο που θεωρώ ότι υπάρχει δίκαιο ή άδικο από τη μεριά του υπετιθέμενου και του αμυνόμενου, μήπως να στείλουμε και στον πόλεμο τώρα στη Σαουδική Αραβία με την Ιεμένη? Να στείλουμε και εκεί ένα τάγμα? Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται σε επίπεδο ειδησιογραφίας η κατάσταση εκεί. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι, καλησπέρα. Καλησπέρα, και πριν από λίγα λεπτά, για πρώτη φορά, η Μόσχα έδωσε έναν επίσημο απολογισμό του τι έχει συμβεί στις δυνάμεις της από την πρώτη μέρα της εισβολής μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, συνολικά 498 στρατιώτες είναι νεκροί, Ρώσοι στρατιώτες, και 1597 είναι τραυματίες. Αυτό υποστηρίζει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το Sky News και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ασφαλώς το πρακτορείο, το Ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Ωστόσο, το Sky News επισημαίνει πως δεν έχει επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές αυτή την πληροφορία, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον Ουκρανικό απολογισμό, όποτε αυτό δίνεται στη δημοσιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, Ουκρανία και Ρωσία δεν κατάφεραν σήμερα να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν αυτά που άφησαν στη μέση την Δευτέρα. Φαίνεται όμως πως θα γίνει αυτό αύριο το πρωί. Ο δεύτερος γύρος έχει ετοιμαστεί για αύριο το πρωί. Σκοπός είναι η επίτευξη της διπλωματικής λύσης εν μέσω της ρωσικής εισβολής, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, και με τον αριθμό των θυμάτων πολιτών και στρατιωτών να αυξάνεται διαρκώς. Η ρωσική αντιπροσωπεία μάλιστα έχει φτάσει ήδη στην περιοχή της Λευκορωσίας για τις απαραίτητες προετοιμασίες, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, η ουκρανική αποστολή βρίσκεται καθόλου από το Κίεβο και αναμένεται να φτάσει αύριο το πρωί, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η συζήτηση, ακριβώς όπως είχε συμβεί και τη Δευτέρα, όταν έφτασαν με ελικόπτερο λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση, με μία μικρή καθυστέρηση. Ζένη, πες μου κάτι. Πες μου αν έχεις παρακολουθήσει, γιατί εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος προπαγάνδας, έτσι κι αλλιώς διεξάγεται αυτός ο πόλεμος προπαγάνδας από όλες τις μεριές. Δηλώνουμε, δεν πιστεύουμε τίποτα. Καταγράφουμε τα πάντα. Δεν πιστεύουμε τίποτα σε ό,τι αφορά την εγκυρότητά τους, είτε έρχονται από τους μεν, είτε έρχονται από τους δε. Στο πλαίσιο αυτής της προπαγάνδας, λοιπόν, έχουμε τώρα, σήμερα, από την πλευρά των Ουκρανών να κατηγορούν για ενδεχόμενη προβοκάτσια τους Ρώσους και τους Ρώσους να κατηγορούν τους Ουκρανούς για ενδεχόμενη προβοκάτσια για το ίδιο πράγμα. Για ποιο δηλαδή, για το χτύπημα των κομβόι που φεύγουν από την Μαριούπολη με Έλληνες για να μπορέσουν να αποδράσουν από το μέτωπο του Κυκλώνα. Έχεις εικόνα τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Καταρχάς να πούμε ότι το πρώτο κομβόι έχει φτάσει στον πρώτο σταθμό του προορισμού του. Ακριβώς, έχει καταφέρει να φτάσει στον πρώτο σταθμό. Εκεί θα διανυκτερεύσουν και θα συνεχίσουν αύριο το δρόμο τους, καθώς υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πολύ αυστηρή στη χώρα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για αυτό το χτύπημα, το οποίο ευτυχώς δεν είχε θύματα, παρά μόνο κάποιες ζημιές στο αυτοκίνητο, σε ένα από τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο κομβόι, και συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους. Ωστόσο, το γεγονός ότι μετά από τόσες συνεννοήσεις, τόσες εγγυήσεις και τόσες πρόνοιες δεν κατάφερε μία αποστολή διπλωματική, δημοσιογραφική και μαζί με άμαχο πληθυσμό να περάσει από δρόμο που διεξάγεται η μάχη, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί στον άμαχο πληθυσμό που προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να υπάρχουν απαραίτητες συνεννοήσεις. Μάλιστα. Τζένι μου, θα τα πούμε και αργότερα. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Να σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι ό,τι είναι για να πει στο φως. Κύριε Αργύρη μου, επειδή μου λέτε ότι είστε και ελεύθερο πνεύμα και επειδή μου λέτε ότι είστε και χριστιανός και καλά κάνετε, έχω να σας πω το εξής. Ακολουθώντας ακριβώς αυτή την δική σας χριστιανική αντίληψη, λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε με τον Άννα ούτε με τον Καϊάφα, γιατί και οι δύο αυτοί μαζί τον σταύρωσαν τον Χριστό. Και επίσης λέω, αυτή είναι η άποψή μου, επειδή μου λέτε ότι είστε και ελεύθερο πνεύμα, ότι θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας να είμαι και εγώ ελεύθερο πνεύμα. Για να καταλάβετε πόσο ελεύθερο πνεύμα είμαι, θα συμφωνήσω με τον Κίσιγκερ. Τον ξέρετε τον Κίσιγκερ? Τον ξέρετε τον Κίσιγκερ? Αυτός λοιπόν ο οποίος δεν μπορεί να κατηγορηθεί για το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί σε αυτή τη ζωή, είναι ότι είναι φιλοκομμουνιστής και ότι έχει αυτή την μαρξιστικο-λενινιστική ανάλυση στο μυαλό του όταν τοποθετείται. Είναι αυτός που στο τελευταίο άρθρο το οποίο έγραψε στη ζωή του, το 2014 το έγραψε στην Washington Post, και το έγραψε για τα γεγονότα στην Ουκρανία τότε, για το Ευρωμαϊντάν το 2014, έγραφε λοιπόν τα εξής. Σημείο δεύτερο του άρθρου του Κίσιγκερ: η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Κίσιγκερ. Σημείο 3. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι Ουκρανοί να ακολουθούν μία στάση παρόμοια με αυτή της Φιλανδίας. Αυτό το έθνος δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την απόλυτη ανεξαρτησία του, για τους Φιλανδούς λέει, και συνεργάζεται με τη Δύση στους περισσότερους τομείς, αλλά αποφεύγει προσεκτικά τη θεσμική εχθρότητα προς τη Ρωσία. Αυτά, κύριε Αργύρη μου, τα λέει ο Κίσιγκερ. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κίσιγκερ. Είδατε πόσο ελεύθερο πνεύμα είμαι? Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτό που κάνει ο Πούτιν? Μα είναι δυνατόν? Αυτό που κάνει ο Πούτιν είναι ένα μακελιό. Αυτό που κάνει ο Πούτιν είναι ένα ξέσκισμα του διεθνούς δικαίου. Όπως το κάνανε οι Αμερικάνοι στη Ιουγκοσλαβία, όπως το κάνανε στο Ιράκ, όπως το κάνανε στη Συρία, όπως το κάνανε στη Λιβύη. Αυτό κάνει ο Πούτιν. Ξεσκίζει από τη δική του πλευρά το διεθνές δίκαιο. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι είναι κουρελόχαρτο. Το ξέρουμε. Και παίζει και αυτός με αυτό το κουρελόχαρτο του διεθνούς δικαίου. Και ξέρω επίσης, και απαντώ σε ένα άλλο μήνυμα εδώ τώρα, του κυρίου Νίκου. Α, θέλω να το βρω αυτό του κυρίου Νίκου. Δώσ' μου λίγο χρόνο, βρε μαράκι. Δεν το βρίσκω. Θα σας το μεταφέρω από στήθους. Λέει, εντάξει, λέει, αυτά που μας λες, εγώ αυτά που λέω, τα ξέρουμε. Πολύ χαίρομαι που τα ξέρετε. Και τα ξέρουμε, λέει, και για το Αφγανιστάν και για το Ιράκ και για την Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι να κάνουμε τώρα? Τώρα πρέπει να πάρουμε θέση. Μήπως δεν πρέπει να πάρουμε θέση όπως πήραμε τότε, που πήραμε θέση ως λαός και ως έθνος απέναντι στο ΝΑΤΟ? Τώρα δεν πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι στην Ρωσία? Να σου θυμίσω, κύριε Νίκο, ότι προχτές εδώ στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσά της, στην Αθήνα, έγινε μια συγκέντρωση που είχε πάνω από 10.000 ανθρώπους. Ξέρετε από πού ξεκίνησαν τη συγκέντρωσή τους αυτοί οι 10.000 άνθρωποι, καταγγέλλοντας τον πόλεμο? Έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία. Από εκεί ξεκίνησαν. Εκεί βρέθηκαν, κατήγγειλαν τη Ρωσία έξω από τη Ρώσικη πρεσβεία. Αλλά επειδή είπαμε είναι και μερικοί που δεν διαλέγουν ανάμεσα στον Άννα και στον Καϊάφα, πορεύτηκαν και στον άλλο ληστή, τον Αμερικάνο, έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Προφανώς δεν ήσασταν, γιατί ήταν κόκκινη η σημαία όταν έγινε αυτή η πορεία προχτές και θα ξαναγίνει. Το κουκουέ, προφανώς. Καταλάβατε? Ούτε σε εκείνες τις παλιές ήσασταν, του 1999, κύριε Νίκο και κύριε Νίκη. Από αυτούς που μου στέλνετε εδώ τα μηνύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Δεν ξέρω τι άλλο σκότωσε ο πόλεμος αυτός, αλλά σίγουρα έχει σκοτώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ειδησιογραφία σε σχέση με την πανδημία. Δυστυχώς δεν έχει σκοτώσει την πανδημία, γιατί η πανδημία είναι εδώ παρούσα. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπολιόπουλε. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Παρασκευή, μέλος της Επιτροπής. Κλείνουμε δύο χρόνια αυτής της φρίκης. Τι έχουμε μάθει, κύριε Παρασκευή, δύο χρόνια μετά? Είναι σημαντικά τα διδάγματα από την πανδημία κατά το διάστημα αυτό. Στο πρώτο διάστημα, την πρώτη περίοδο, η πειθό των επιστημόνων ήταν πολύ μεγαλύτερη, η αποδοχή του κόσμου ήταν εξαιρετική. Από εκεί και πέρα στην πορεία της πανδημίας μάθαμε ότι και είδαμε ότι ακόμα και τα πιο αποτελεσματικά μέτρα, για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να έχουν την αποδοχή του κόσμου. Επίσης είδαμε ότι η αποδοχή του εμβολίου εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται στον χρόνο. Η αποδοχή έγινε και όλο και μεγαλύτερη όσο ο εμβολιασμός προχωρούσε και προς το τέλος διδασκόμαστε ότι σε όλα υπάρχει αβεβαιότητα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας και να τους πληροφορούμε ότι για τα δεδομένα τα οποία δεν υπάρχει βεβαιότητα, έτσι ώστε να μην μας διαψεύδει πραγματικότητα στην πορεία του χρόνου και αυτό να μην μειώνει την αποδοχή μας και την αξιοπιστία μας στα μάτια των συνανθρώπων μας. Αν δει κανείς ως φωτογραφία τα δύο άκρα αυτού του χρονικού διαστήματος, δηλαδή από όταν μπήκαμε σε όλη αυτή την περιπέτεια μέχρι σήμερα, ίσως και θέλω να μας το εξηγήσετε, φαντάζει αντιφατική η πορεία μας. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια, με μηδέν θύματα στη χώρα μας ακόμα και με απειροελάχιστα κρούσματα, μπήκαμε στην διαδικασία των lockdown, του περιορισμού, της μάσκας. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια, με 16.000 κρούσματα σήμερα, με άλλους 57 νεκρούς και με καταμετρημένους 26.000 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που λέμε περίπου δεν τρέχει τίποτα, βγάζοντας και τις μάσκες και ακολουθώντας, ας πούμε, μια πορεία ως αν να τελείωσε το κακό. Αν το δεις αυτό ως φωτογραφία, δεν μοιάζει αντιφατικό? Τι λέτε? Έχετε δίκιο. Ναι. Να εξηγήσω όμως πραγματικά το ποια είναι η φιλοσοφία της σύψης των μέτρων. Αλλά θα ξεκινήσω από το τελευταίο σχόλιο για να πω ότι σε καμία περίπτωση η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Και σε καμία περίπτωση το μήνυμα δεν είναι ότι ξεχνάμε την πανδημία και ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αναφορικά όμως και με τα στιγμιότυπα της φωτογραφίας, το πρώτο διάστημα υπήρχε πολύ μεγάλος πανικός και τα μέτρα λήφθησαν έγκαιρα. Οι συνθήκες και τα περιοριστικά μέτρα ήταν καθολικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε επιχείρηση που να λειτουργούσε, δεν νομίζω ότι ακόμα και το δημόσιο, οι υπηρεσίες του δημοσίου λειτουργούσαν στο ελάχιστο και αυτό ήταν ο λόγος που ο αριθμός των κρουσμάτων και αντίστοιχα των νοσηλεών και των θανάτων ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην πορεία αυτά τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον ίδιο βαθμό, δεν ήταν εφικτό, αλλά από τη στιγμή που έχουμε διαθέσιμο το εμβόλιο, καμία χώρα δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια σοβαρότητα ή τέτοιου μεγέθους περιοριστικών μέτρων τη στιγμή που έχουμε ένα ισχυρόπλο στα χέρια μας, το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο, κάτι το οποίο πραγματικά συνέβη για τις χώρες με μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά το εμβόλιο. Η εκτίμηση που μπορεί να κάνει η επιστημονική κοινότητα σήμερα, δύο χρόνια μετά και μετά την εμπειρία του εμβολίου, αυτού του υπερχρήσιμου όπλου, αλλά όχι πανάκια, από ό,τι φάνηκε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεδομένου ότι, από όσο έχω υπόψη μου και από τα στοιχεία, από τους 399 ανθρώπους που και σήμερα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, το 25% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πώς θα ακολουθήσουμε, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό το όπλο και από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές. Μία εκδοχή είναι έχουμε το όπλο, άρα λοιπόν δεν τρέχει τίποτα. Η άλλη εκδοχή έχουμε το όπλο, αλλά τρέχουν πάρα πολλά, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι. Καταρχάς, επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τίποτα δεν είναι πανάκια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και γι' αυτό χρησιμοποιείται ένα μείγμα μέτρων και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς, όπως η χρήση της μάσκας, τα μέτρα που αφορούν την κοινωνική αποστασιοποίηση, το βαθμό που εφαρμόζονται ή η αυξημένη διαγνωστική έλεγχη. Παρ' όλα αυτά, το εμβόλιο μας προστατεύει σημαντικά και, όπως είναι γνωστό, μειώνει πολύ, πάρα πολύ τον κίνδυνο για σοβαρή νόσο και θάνατο. Το τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής και πώς. Επιτρέψτε μια διακόπη σε αυτό. Εκτιμάται, ίσως είναι προθύστερο, εκτιμάται ότι θα μπούμε σε μια κουβέντα ενδεχομένως για τέταρτη δόση ή για ετήσια δόση από εδώ και πέρα, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Προς το παρόν, για το γενικό πληθυσμό δεν είναι αναγκαία η τέταρτη δόση. Η τέταρτη δόση συστήνεται σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, τα άτομα με ανοσοκαταστολή, και στα οποία πραγματικά η τρίτη δόση δεν ήταν αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μιας ανοσιακής απάντησης. Να επανέλθω στο πρώτο ερώτημά σας, αναφορικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σημαντικό μέσο από εδώ και στο εξής. Πάλι, από την εμπειρία μας, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το εμβόλιο, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι πανάκι, αλλά είναι ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο. Και το μείγμα των μέτρων που θα συστήνεται από εδώ και στο εξής, ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής, θα είναι του να γίνονται συστάσεις για μέτρα στις ευπαθείς ομάδες επιπλέον του εμβολίου. Και επίσης, στις περιόδους που υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση, τα μέτρα αυτά να έχουν μια μεγαλύτερη έκταση ή ένα μεγαλύτερο βαθμό που θα καλύπτουν τους συμπολίτες μας σε επίπεδα που θα τα καθιστούν πιο αποτελεσματικά. Θέλω να σας μεταφέρω δύο ερωτήματα από ακροατές, δεν είναι δικά μου, αλλά επειδή δεν συνηθίζω να βγάζω την ουρίτσα μου απ' έξω, πρέπει να σας πω ότι τα συνυπογράφω τα ερωτήματα. Το ένα είναι από τον Λευτέρη και λέει το εξής. Η χαλάρωση που είχαμε το 2020 μετά την πρώτη φάση της πανδημίας και προς το καλοκαίρι έφερε 6.000 νεκρούς. Η επόμενη χαλάρωση που είχαμε το 2021 μετά το τελευταίο μίλι που είχε ανακοινωθεί έφερε 11.000 νεκρούς. Φοβάστε ότι στο πλαίσιο της σημερινής χαλάρωσης ή της όποιας χαλάρωσης από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα? Ναι, πολύ καλά τα ερωτήματα. Καταρχάς, η θάνατη δεν είναι συνέπεια της χαλάρωσης. Είναι δεδομένο ότι και επίσης δεν θα αναφερθώ μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, τα μέτρα έρονται όταν έχουμε περιόδους που δεν υπάρχει έξαρση, που δεν έχουμε κρούσματα. Θυμόμαστε όλοι μας ότι μετά το Μάιο του 2020 τα κρούσματα στη χώρα μας ήταν σχεδόν μηδενικά. Άρα λοιπόν, στη χώρα μας όπως και παγκοσμίως, τα μέτρα δεν μπορούσαν να είχαν την ίδια σοβαρότητα, την ίδια βαρύτητα σε σχέση με την περίοδο που είχαμε την πρώτη έξαρση, το πρώτο κύμα. Ο αριθμός των θανάτων ήταν συνέπεια μιας εκτεταμένης περίοδου που, παρότι είχαμε μια μεγάλη αύξηση κυρίως στην περιοχή της Βορειοελλάδας και παρότι χτυπήσαμε το καμπανάκι πολλές φορές, χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, χωρίς να θέλουμε να ασκήσουμε κριτική, είναι δεδομένο, έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση, θεωρήθηκε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κορονοϊό, ότι ο κορονοϊός δεν είναι σημαντικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια σημαντική επιδείνωση, μια σημαντική έξαρση και να έχουμε ένα πολύ βαρύ δεύτερο κύμα. Στην πορεία μετά της πανδημίας, το τρίτο και το τέταρτο κύμα αντίστοιχα είχαν την πορεία που είχαμε. Η εμβολιαστική κάλυψη δεν ήταν η ανάλογη όπως με άλλες χώρες και αυτό επέδρασε σημαντικά στο να έχουμε ειδικά το κύμα της Δέλτα να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και των νοσηλειών και των θανάτων. Σας μεταφέρω και το δεύτερο ερώτημα. Πάντως, σε σχέση με το πρώτο, αυτό λέει δηλαδή ο άνθρωπος, ότι υπήρξε μια χαλαρότητα η οποία έχει σαν συνέπεια τη διασπορά του ιού και άρα λοιπόν τις συνέπειες τις οποίες είδαμε. Λόγω ακριβώς αυτής εκτεταμένης διασποράς, η οποία δεν είχε χαρακτηριστικά επιδημιολογικής επιτήρησης. Να το διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν μόνο η χαλαρότητα, ήταν και το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση στα μέτρα, εφαρμόστηκαν μέτρα και σχετικά έγκαιρα, υπήρξε αυξημένο επίπεδο συναγερμού. Η Βόρεια Ελλάδα ήταν στο πράσινο στις αρχές του Οκτωβρίου και συνέχεια άλλαξε επίπεδα πολλαπλές φορές και μέχρι τότε δεν υπήρχε ανταπόκριση της κοινότητας σε αυτά τα επίπεδα του συναγερμού. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Κατερίνα και λέει έχει και χαρακτήρα προσωπικού αν θέλετε, αλλά περισσότερο αφορά την επιστημονική κοινότητα και κυρίως εκείνα τα μέλη της που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Και λέει, κύριε Παρασκευή, με το χέρι στην καρδιά, 2 χρόνια μετά, είστε ικανοποιημένοι ως επιστημονική κοινότητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΕΣΥ, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολεία και γενικά οι χώροι που εξ αντικειμένου υπάρχει ανθρώπινος συνωστισμός? Ναι, θα απαντήσω λοιπόν στο βαθμό που μου επιτρέπει η επιστημονική μου ιδιότητα σε ό,τι αφορά το βαθμό του εφικτού, δηλαδή του ποια ήταν η προσπάθεια, του ποια ήταν τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν και αν τα μέτρα αυτά, τηρουμένων των συνθήκων που υπάρχουν στις περιστάσεις αυτές που προαναφέρθηκαν, αν τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά. Θα ξεκινήσω από τα σχολεία. Τα σχολεία, η πορεία του τέταρτου κύματος της Δέλτα, αλλά ειδικά της Όμικρον, πραγματικά είναι εξαιρετικά επιτυχής και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί ένα πολύ μολυσματικό στέλεχος δεν οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων και εδώ και 8 εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σταθερός σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Δεν μπορώ να σχολιάσω το αν θα μπορούσαν να γίνουν άλλες ενέργειες από το Υπουργείο Παιδείας. Αναφέρομαι στα μέτρα που επιβλήθηκαν και αν αυτά ήταν αποτελεσματικά. Όχι, να πω εγώ. Δεν φαντάζει πολύ λογικό σε περίοδο πανδημίας να παίρνονται μέτρα, πολιτικά εννοώ, για να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών μέσης τάξης? Γιατί είχαμε τέτοια μέτρα, είχαμε συμπτύξεις σχολείων, είχαμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα στα παιδιά, τα οποία ευτυχώς τα παιδιά μας διατρέμουν πολύ λιγότερο κίνδυνο από τους μεγαλύτερους, αλλά τα παιδιά όταν κολλάνε μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι, που έχει μεγαλύτερους ανθρώπους εκεί. Ναι, θα σχολιάσω λοιπόν το ερώτημα σας, το οποίο είναι επίσης πολύ καλό, αναφορικά με το πώς κολλάνε τα παιδιά. Αυτό το οποίο βρέθηκε είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2021 τα κρούσματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα στα παιδιά ακολουθούσαν την τάση των κρούσματων στους ενήλικες και κατά κανόνα δεν είχαμε ενδοσχολική διασπορά. Αυτό ήταν συνέπεια. Οφείλουμε να τον παραδεχτούμε όλοι ότι είναι συνέπεια της θετικής επίδρασης που είχαν τα μέτρα και είναι μια επιτυχία των παιδιών, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και γενικότερα όλης της κοινωνίας, των γονέων που έχουν πιστεί, που έχουν πείσει τα παιδιά τους και ήδη έχουν διαφυλάξει και έχουν προασπίσει και την υγεία των παιδιών τους αλλά και την υγεία αντίστοιχα των μελών των οικογενειών τους. Αν μας το επιτρέπει ο χρόνος... Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Τα αφήνω στην κρίση σας. Ναι, πείτε μας, είναι βεβαίως. Λοιπόν, αναφορικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προφανώς και θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερες ενέργειες. Δεν είμαι αρμόδιος να το σχολιάσω, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι επίσης η ανταπόκριση της κοινότητας είναι σημαντική. Προσωπικά χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθημερινά εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι οι συνάνθρωποι μας κάνουν αυστηρή χρήση της μάσκας. Ο εξαϊρισμός είναι επαρκής. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ θα επιθυμούσα. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, κύριε καθηγητά. Ο λαός μας ανταποκρίθηκε όπως ακριβώς έπρεπε. Δεν ξέρω αν οι άλλοι ανταποκρίθηκαν. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Τώρα, αναφορικά με τη συχνότητα των δρομολογιών, ναι, όλοι μας θα θέλαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να ήταν περισσότερο συχνά τα δρομολόγια, αλλά είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να το σχολιάσω, ούτε είμαι αρμόδιος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντώνησε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αυτότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την παρέα και για την συμβολή και για την συντροφιά και για την ακρόαση. Ο φίλος ο Γιώργος από το Βέλγιο λέει: αν υπάρχει εικόνα ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές καταψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο κυρώσεις κατά Ρώσων ολιγαρχών. Γιώργο, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι η λαμπρή Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια σειρά κυρώσεις απέναντι σε τράπεζες. Σε ποια τράπεζα, για ποια τράπεζα δεν πήρε κυρώσεις? Για την τράπεζα της Gazprom. Καταλάβατε, καταλάβατε. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοκρατία η οποία επικρατεί στην Δύση σε σχέση με τον ρώσικο αυταρχισμό, καλά, εδώ πια από τη μία υπάρχει λοιπόν η ρώσικη προπαγάνδα και ο ρώσικος αυταρχισμός, από την άλλη έχουμε την δημοκρατία του μεσαίωνα. Έχουν φτάσει στο σημείο να προχωρούν στην απέλαση, λέει, του Ρώσου αρχιμαέστρου της φιλαρμονικής του μονάχου, γιατί είναι Ρώσος. Έχουν φτάσει στο σημείο να απειλούν με απέλαση, αν δεν τον έχουν απελάσει ήδη, τον Ρώσο επικεφαλής μουσικός στη σκάλα του Μιλάνου, επειδή είναι Ρώσος. Έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν καταγγελίες για αποβολή φοιτητών Ρώσων, επειδή είναι Ρώσοι, από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον ενός πογκρόμ μακαρθισμού, ενός πογκρόμ το οποίο περνάει από τα ανώτερα κλιμάκια, που έχει να κάνει με την απαγόρευση, λέει, μέσων, όπως είναι το Russia Today ή το Sputnik. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες αποφάσεις είναι οι ίδιοι που λένε ότι αυτά όταν τα κάνει η Βόρεια Κορέα ή η Κίνα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, είναι απολυταρχισμός. Έτσι, αυτός είναι ο μακαρθισμός που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Και φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται κύρωση, λέει, κατά του εισβολέα Ρώσου, το να διεξάγονται παραστάσεις στον Μπολσόι. Λες, γιατί είναι κρατικός θείασος. Λες και ο Πούτιν και οι ολιγάρχες του χρηματοδοτούν τον πόλεμό τους από τη λίμνη των Κίκνων, του Τσαϊκόφσκι. Και φτάσαμε στο σημείο να βγαίνει η κυρία Μενδώνη, η υπουργός πολιτισμού, και να παριστάνει το μάγκα με ανακοίνωσή της ότι αυτή το έκανε αυτό. Βέβαια είναι τόσο μάγκες που μετά το μαζέψανε και βγάλανε και δεύτερη ανακοίνωση για να λένε, ξέρετε, η εταιρεία διανομής και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά βγήκαν να κάνουν το μάγκα ότι έφτασαν να αναστείλουν ακόμα και τη λίμνη των Κύκνων. Τα ίδια και με την UEFA, τα ίδια και με την Επιτροπή των Αθανάτων της ΔΟΕ, τα ίδια και με τη μαφία της FIFA. Μάλιστα. Υπάρχουν οι αποβολές λοιπόν των Ρώσων από τις αθλητικές διοργανώσεις. Γιατί? Διότι έχουν εισβάλει η Ρωσία σε μια ξένη χώρα και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας ξένης χώρας. Πολύ σωστά. Για πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει μια χώρα που τη λένε Τουρκία, η οποία έχει εισβάλει και κατέχει εδώ και 48 χρόνια ένα ανεξάρτητο κράτος που το λένε Κύπρο? Η UEFA αυτό δεν το ξέρει, ούτε η FIFA το ξέρει, ούτε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το ξέρει σε ό,τι αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες των τουρκικών ομάδων ανά τις διοργανώσεις. Δεν τα ξέρει. Να σας πω τι ξέρει η FIFA και η UEFA. Η FIFA και η UEFA ξέρει το 1999 να αποβάλει από τις αθλητικές διοργανώσεις και δίτης ποδοσφαιρικές τους βομβαρδιζόμενους. Τότε απέβαλαν όχι τους βομβαρδιστές, τότε απέβαλαν τους βομβαρδιζόμενους. Τους Ιουγκοσλάβους απέβαλαν τότε. Σήμερα αποβάλλουν τους βομβαρδιστές, όχι τους βομβαρδιζόμενους. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πολύτιμο βοηθό μας, μάλλον όχι βοηθό μας, εμείς είμαστε βοηθοί του, ώστε να μπορεί να μας αναλύει την κατάσταση η οποία υπάρχει στον κόσμο και ειδικώς τώρα σε αυτό το μέτωπο. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Τι βλέπετε, τι γίνεται? Με ρώταγε προηγουμένως η Μαρία εδώ, πότε θα λήξει ο πόλεμος. Της είπα Παρασκευή 3 παρατέταρτο. Ναι, έχει περάσει και η 29η Φεβρουαρίου, ενός έτους που δεν είναι δίσεκτο. Ακριβώς. Για να δώσουμε την απάντηση. Να σας πω, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς, γιατί και πολλές φορές μαζί πάντα εστιάζουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και δεν μπορεί κανείς να μην συγκλονίζεται από τις εικόνες που βλέπουμε, που φτάνουν στις οθόνες μας. από τα μικρά παιδιά μέχρι τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους. Μέχρι προχθές υπολογίζονταν ότι περίπου 6 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους, εκ των οποίων περίπου 700.000 έχουν περάσει ήδη, έχουν βγει εκτός της χώρας. Δεν θα σταθώ λοιπόν άλλο στο ανθρώπινο στοιχείο. Καθένας από εμάς έχει τις ευαισθησίες του και το καταλαβαίνει. Που φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά εσάς και εμένα, επιτρέψτε μου να πω, ο συγκλονισμός είναι ίδιος. Όταν αφορά ξανθούς με γαλανά μάτια και όταν αφορά Σύριους με λαμψούς και όταν αφορά Ιρακινούς με λαμψούς και όταν αφορά Αφγανούς με λαμψούς και όταν αφορά Παλαιστίνιους με λαμψούς. Γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχει έτσι ένα ξεχύλισμα ανθρωπισμού, αλλά μόνο για τους ξανθούς γαλανούς. Όλοι είναι άνθρωποι. Μάλιστα θα συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι φεύγουν από πολεμικά μέτωπα, τα οποία πλέον δεν είναι τόσα πολλά στον κόσμο, βέβαια δεν είναι και τόσα λίγα όσα νομίζουμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διώκονται από αυταρχικά, απολυταρχικά καθεστώτα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της φτώχειας και της ανέχειας υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν. Ναι, αλλά βλέπετε, έχουμε μερικούς εδώ σε υψηλά πόστα, οι οποίοι λένε ότι όχι, ετούτη η σημερινή μόνο είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες. Το ακούσαμε και αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Είναι μια διασταλτική ερμηνεία προνοιών του δικαίου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι οι οποίοι εξαναγκάζονται σε φυγή ακόμα και λόγω της κλιματικής κρίσης, μην το ξεχνάμε αυτό, ακόμα λόγω της δημογραφικής έκρηξης. Είναι τόσοι πάρα πολλοί παράγοντες που οθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε γνώστες της ιστορίας, ότι η μετακινήση πληθυσμών είναι ένα φαινόμενο ιστορικό το οποίο ούτε εξέλιξε ούτε πρόκειται να εκλείψει. Η ανθρωπότητα είναι ένα διαρκές καραβάν σαράι, κύριε καθηγητά. Ασφαλώς. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να υψώνουν τείχη και νομίζουν ότι υψώνοντας τείχη, είτε τεχνητά είτε φυσικά, θα καταφέρουν να αποτρέψουν απελπισμένους ανθρώπους από το να βρουν μία διέξοδο. Έρχομαι στο ερώτημά σας. Έχουμε το παράδοξο, το καταλαβαίνετε πολύ καλά και εσείς και ακροατές μας, να διεξάγονται κάτι σαν συνομιλίες, που δεν είναι κανονικές συνομιλίες, ενώ μιλούν τα όπλα. Υποτίθεται, αυτή είναι η πρακτική, ότι όταν η διπλωματία μιλά, όταν γίνεται η διαπραγμάτευση, όταν είμαστε πάνω στο τραπέζι, τα όπλα σιγούν. Έχουμε κατάπαυση του πυρός. Έχουμε και χειρία. Αυτό δεν συμβαίνει στην πολύπαθη Ουκρανία και φαίνεται ότι η Ρωσία έχει επιλέξει την τακτική της σαλαμοποίησης, δηλαδή σε κάθε διαπραγμάτευση που θα γίνεται, αν αυτή γίνεται ανά δύο μέρες, ανά τρεις, δεν έχει σημασία, η Ρωσία θα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά. Άρα θα είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε σχέση με πριν. Και αν μπορώ να διαβάσω σωστά τις εξελίξεις, θα έλεγα ότι ναι, μεν η Ρωσία θα ήθελε σχετικά γρήγορα να έχει τελειώσει τη δουλειά. Συγγνώμη που μιλάω με αυτό τον όρο, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση. Από τη στιγμή που δεν το καταφέρνει όμως αυτό, δεν θα απέκλεια το σενάριο να δούμε εικόνες τουλάχιστον βίαιες, για να μην, όχι βίαιες και απάνθρωπες, και η πίεση τον μπαλάκι να πάει πάλι στους δυτικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τον μπαλάκι είναι στον Πούτιν, ο οποίος έχει κάνει ένα, κατά την άποψή μου, στρατηγικού χαρακτήρα τραγικό λάθος, με τον τρόπο που αποφάσισε να κινηθεί, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα μαζί. Αλλά αν αρχίσουμε να βλέπουμε νεκρά παιδιά, νεκρούς αμάχους, αυτούς οι οποίοι δεν ευθύνονται κατά το ελάχιστο για τον πόλεμο αυτό, όπως και για όλους τους υπόλοιπους πολέμους, τότε η πίεση θα πάει στη Δύση, γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, θα αρχίσει η κοινωνία να αναρωτιέται τι κάνουν οι Δυτικοί ή τι δεν κάνουν οι Δυτικοί για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει θύματα τον ίδιο τον κόσμο, τον ίδιο τον λαό, πέρα από τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται και από το αν η Ρωσία θα πάει ανατολικότερα του ποταμού Δνίπερου ή δυτικότερα αυτού, αν θα καταστήσει την Ουκρανία περίκλειστη χώρα, αν θα καταστρέψει την οικονομία της, τις στρατιωτικές της υποδομές και ούτω καθεξής. Και μιας και το λέτε και αυτό, και κάναμε και την προηγούμενη συζήτηση, θέλω να πω ότι εξίσου πρόσφυγες είναι και αυτοί οι περίπου 1 εκατομμύριο που έχουν φύγει από την περιοχή του Ντομπάς τα τελευταία 8 χρόνια για να μην τους δολοφονήσουν οι Ναζί του Αζόφ. Και αυτοί πρόσφυγες είναι. Εννοείται. Και αυτοί πρόσφυγες είναι, και βέβαια Υπάρχει εδώ κάτι ακόμα οξύμορο, το οποίο πάει να καταφέρει ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ουκρανική συνείδηση από το 2014 και μετά, που στη βάση της έχει έναν αντιρωσισμό. Να βλέπουμε τα τάγματα του Αζόφ, δηλαδή φασιστικά, νεοναζιστικά μορφώματα. Α, καταρχάς, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετική με αυτό. Ναι. Ναι, να υπερασπίζονται ουκρανικά εδάφη. Ναι, και ναι. Να βλέπουμε τους, αυτά τα. Τώρα δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, τέλος πάντων, αυτούς τους. Τις παραστρατιωτικές ομάδες. Να φαίνεται ότι είναι αυτές που δίνουν τη μάχη στο όνομα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Πείτε μου κάτι, κύριε φίλη. Αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες, οι οποίες έχουν πάψει να είναι παραστρατιωτικές, γιατί είναι και επισήμως ενταγμένες πια στον κρατικό Ουκρανικό στρατό, υπάρχουν. Αυτά τα ναζιστικά καθάρματα, εγώ θα τους χαρακτηρίσω. Υπάρχουν, γιατί εδώ μοιάζει να μην υπάρχουν. Λες και δεν υπάρχουν ποτέ. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτό μόρφωμα αυτό, ναι ή όχι? Είναι κατασκεύασμα κάποιας φαντασίας? Όχι, όχι. Υπήρχαν και το 2014. Α, υπήρχαν και το 2015. Και έκτοτε έχουν υποκαταστήσει ουσιαστικά τις ουκρανικές αρχές σε αυτές τις περιοχές. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Μπογιόπουλε, από το 2014-2015 και μετά, ακόμα και μετά τις συμφωνίες του Μίνσκ, η Ουκρανία δεν ασκούσε κάποιον έλεγχο διοικητικό, αστυνομικό, οικονομικό σε αυτές τις περιοχές. Αντιθέτως, υπήρχαν τα μορφώματα αυτά, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθούσαν να υποκαταστήσουν τις κρατικές αρχές. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο πάντως να παίζεται. Έτσι, προφανώς. Να πω, οι ακροατές να το καταλαβαίνουν καλά. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ζητήσω να είστε σε ετοιμότητα και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εγώ καλά, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Αν στείλεις μηνύμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις θα σε καλοδεχτώ, κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Ακρία καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις. Θα με καίνε, θα με καίνος που να'ρθεις. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο. Μας στείλει το μήνυμά του από το ταξί. Πέτρο μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Καλησπέρα στο Θάνο, στο Βερολίνο. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου, τον ηθοποιό μας, τον Τίνο τον Καρίδη, που μου γράφει. Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να ανεβάσω Τσέχοφ, λέει, τι πρέπει να κάνω? Τίνο, άστο λίγο ακόμα. Ή εν πάση περιπτώσει, αν κάνεις την αποκοτιά, ρώτα και την Αμερικάνικη πρεσβεία. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στον Αρσένη, καλησπέρα στο Γιάννη τον νομικό, τον καλό το φίλο. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Νόντα. Είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Α, για να ξέρετε ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας στην οποία ανήκει ο κύριος Μητσοτάκης και όλο το πολιτικό σύστημα το ευρωατλαντικό της χώρας, είναι αυτό το σύστημα που το 1999 είχε τη δική του συμμετοχή και εμπλοκή στην παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, μάλλον, για κάποιους. Θέλετε να σας πω και μία ακόμα σωστή τάχα μου πλευρά της ιστορίας? Ξέρετε τι είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση προόδου της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό? Ξέρετε πώς το αναφέρει το Κυπριακό? η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την έκθεση. Ανεπίλητο πρόβλημα. Ανεπίλητο πρόβλημα. Η κατοχή, η εισβολή, η κατοχή της Κύπρου 48 χρόνια για αυτούς που είναι στην τάχα μου σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είναι ούτε εισβολή, ούτε κατοχή. Τι είναι? Ανεπίλητο πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα τελευταία νέα από τη διεθνή μέσα. Είναι μαζί μας η Τζέννη. Τζέννη Κρυθαράλε, Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει προσιλωμένη στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συγκεκριμένων όπλων που δεν θα μπορούν ποτέ να πτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος. Το είπε αυτό στη συνέντευξή του στο Al Jazeera πριν από λίγο, το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας και χαιρέτησε ως θετικό βήμα το γεγονός ότι ο Ζελένσκι θέλει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη στο διάλογο που γίνεται, προκειμένου να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας εν ώψη και των αυριανών διαπραγματεύσεων, καθώς είναι η πρώτη φορά στο διάστημα αυτής της επταήμερης εισβολής που η ρωσική πλευρά ξεκαθαρίζει πως αναγνωρίζει τον κύριο Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας. Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει στην συνέντευξή του σήμερα ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον βομβαρδισμό στην Ουκρανία προτού πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες. Ζήτησε εγγύηση ασφαλείας και από το ΝΑΤΟ, αλλά όχι από τη Ρωσία. Και σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε ο κύριος Λαυρόφ στην συνέντευξή του πριν από λίγο, σημειώνοντας πως ούτως ή άλλως οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί, οι δύο αντιπροσωπείς θα φτάσουν στη Λευκορωσία και αυτό χωρίς να έχει υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν συνομιλίες. Γιατί και οι δύο πλευρές, όπως είπα χαρακτηριστικά, πάνε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς προαπαιτούμενα. Τι άλλο έχουμε? Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής από το ουκρανικό μέτωπο, πέρα από το επιχειρησιακό, το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τις πολύ άσχημες εικόνες που έρχονται από βομβαρδισμούς και μάχες ανατολικά της χώρας. Αυτό συνεχίζεται και στην. Έχουμε και στη Μαριούπολη τέτοιες σκηνές. Υπάρχουν και στη Μαριούπολη αντίστοιχες σκηνές, όχι κοντά στο κομβόι το οποίο περνάει το ελληνικό μέσα από την περιοχή. Κυρίως στα περίχωρα όπου γίνεται ο λεγόμενος συμπαρτοπόλεμος, όσο αυτό μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο μιας οργανωμένης εισβολής. Αυτές είναι οι εικόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σημεών, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σ' αυτερό. Για εκείνο που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ κι αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ.